sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kilka prokuratorskich zarzutów dla byłego prezesa firmy windykacyjnej GetBack. Strażacy dogaszają pożar składowiska odpadów pod Jelenią Górą. Polscy kibice są już w Moskwie. Pojutrze gramy z Senegalem. Były prezes firmy windykacyjnej GetBack z prokuratorskimi zarzutami, poinformował o tym prokurator generalny. Konrad K. nie przyznaje się do winy. Wczoraj były szef GetBack został zatrzymany na Okęciu przez CBA. Zarzuty dotyczą m.in. podawania nieprawdy w raportach giełdowych, usiłowania wyłudzenia 250 milionów złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju czy wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach spółce GetBack, wyjaśnił prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Mogę dodać, że pan Konrad K. nie przyznał się do stawionych mu zarzutów i składa wyjaśnienia. Byłemu prezesowi GetBack grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Zbigniew Ziobro dodał, że prokuratura rozważy złożenie wniosku do sądu o tymczasowe aresztowanie. Gdy zespół prokuratorski pod nadzorem prokuratury krajowej dokona oceny materiału dowodowego. Śledztwo w sprawie spółki GetBack prokuratura prowadzi od końca kwietnia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Do późnego wieczora potrwa dogaszenie pożaru składowiska śmieci w Kostrzycy koło Jeleniej Góry. Przed południem zapaliły się tam odpady wielkogabarytowe zgromadzone przy hali sortowni. Strażakom udało się opanować ogień. Objętych pożarem było około 160 ton śmieci na powierzchni około 150 metrów kwadratowych. Przyczynę pożaru ustala policja, niewykluczone, że było to podpalenie. Dar młodzieży coraz bliżej Bremerhaven. Żaglowiec, który płynie w rejsie niepodległości dookoła świata, dobije do niemieckiego portu we wtorek rano. W tej chwili płynie wzdłuż Półwyspu Jutlandzkiego. Po pierwszych przeszkoleniach uczestnikom udało się postawić żagle. Fifi, pomyliłeś liny, tak? Ja powiedziałem dolny, tak? Szybciej, szybciej! Raz, stop, stop! W tej chwili przebrasowują, potem będzie jakiś zwrot. Zajmuje dużo czasu postawienie żagli, zwinięcie jeszcze więcej. Cztery żagle, te na masztach jak były stawiane, to wyszło około 35 minut. Ale to byli wszyscy na pokładzie i już pływali ponad 3 tygodnie. Uwaga panowie, na tej idzie sama Fokareja, tak? Jeszcze! Dzień brat! Przekładamy ręce do przodu. I raz! I trzymać, nie cofamy się! Jeszcze raz, tak? No, trzeba wejść od góry, odsizingować, czyli porozwiązywać te wszystkie żagle. W pierwszej fazie wybiera się biegiem. Chodzi o to, żeby było szybko. Natomiast ponieważ nie ma za wiele miejsca, to biega się w kółko. Ta osoba, która dobiega do końca pokładu, puszcza linę, zawraca i biegnie na początek. Raz! Ciągniemy! Czekamy! Dar młodzieży w ramach rejsu niepodległości odwiedzi 22 porty na całym świecie. Pierwsze grupy polskich kibiców są już w Moskwie. Nasi rodacy czekają na wtorkowy pierwszy mecz biało-czerwonych na mundialu. Rywalem polskich piłkarzy będzie Senegal. Wśród kibiców, którzy przyjechali do Moskwy na mecze piłkarskich Mistrzostw Świata, Polacy się wyróżniają kolorowymi strojami ludowymi. Jedni obejrzą we wtorek mecz biało-czerwonych z Senegalem i wracają do kraju, ale są też i tacy, którzy mają bilety na wszystkie spotkania Polaków w fazie grupowej. Jacek Uniwersał i Marcin Bucki z Krakowa dumnie spacerują po Moskwie w krakowskich strojach. Przyjechaliśmy tutaj w regionalnych krakowskich strojach, żeby pokazać kibicom z całego świata, że również mamy naprawdę piękną kulturę. Przyjechaliśmy zaprezentować naszą Polskę, chcemy się pokazać za najlepszej strony. Do tej pory przed stadionami i w trakcie meczów najbardziej widowiskowo prezentowały się grupy kibiców z Argentyny i Brazylii. Po wtorkowym meczu biało-czerwonych z Senegalem sytuacja powinna się zmienić. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A co dziś na mundialu? O tym już w sporcie. W studiu Mateusz Fusiarz. Nie tracimy czasu i przenosimy się na stadion w Rostowie. Tam w trzecim dzisiejszym spotkaniu Mistrzostw Świata w Rosji Brazylia gra ze Szwajcarią. Właśnie teraz rozpoczęła się druga połowa, a Canarinhos prowadzą 1-0. Gol Filipe Coutinho na pewno będzie brany pod uwagę jako kandydat na gola kolejki. Tylko jak tu wybrać, skoro tych pięknych było już w Rosji naprawdę sporo? To wszystko teraz. Natomiast za nami bardzo, bardzo ciekawe mecze. Mamy nawet pierwszą sporą sensację tego mundialu. O szczegółach Adam Malecki. Wygrane Serbii i Meksyku w dwóch pierwszych niedzielnych meczach. Zwycięstwo Serbów z Kostaryką raczej niewielu zaskoczyło. Przeważali, byli drużyną lepszą i wygrali 1-0 po pięknym trafieniu z rzutu wolnego Aleksandara Kolarowa w 56 minucie. 1-0 było także w drugim meczu, ale kto by się spodziewał, że Meksykanie pokonają broniących tytułu mistrza świata Niemców. Pewnie kibice Meksyku wierzyli i oszaleli ze szczęścia, kiedy gola na stadionie Łużniki strzelił w 35 minucie Irving Lozano. 23-latka wybrano nie przez przypadek na zawodnika meczu. Meksyk wygrywa z Niemcami 1-0 i to jest jak na razie największa sensacja mundialu w Rosji. Moskwa, Adam Malecki. Jutro o 3 mecze. Szwecja zagra z Koreą Południową, Belgia z Panamą, a Tunezja z Anglią. A do meczu Polaków z Senegalem już mniej niż 47 godzin. Możemy więc na razie być dumni z występów naszych w innych dyscyplinach. Florecistka Martyna Synoracka wywalczyła brązowy medal szermierczych Mistrzostw Europy w Nowym Sadzie. W półfinale walczyła z inną Derigłazową. Przy stanie 10-4 dla Rosjanki musiała Polka poddać pojedynek z powodu kontuzji, ale na szczęście medal już miała. Z Serbii przenosimy się do Wielkiej Brytanii, konkretnie do Nottingham. Właśnie tam deblowy turniej na trawie wygrały Alicja Rosolska i Amerykanka Abigail Spears. W finale w dwóch setach pokonały Rumunkę Michaele Burzanescu i Brytyjkę Heather Watson. Zdecydowanie szczęśliwe jesteśmy po tym turnieju. Wiadomo, że to jest dopiero pierwszy turniej na trawie, więc tak naprawdę podeszliśmy trochę jakby na luzie do tego, żeby się szykować. Naszym głównym celem jest Wimbledon. Jesteśmy bardzo zadowolone, że w zasadzie gra działa na trawie i mam nadzieję, że będziemy tak dalej dobrze grać. W deblowym finale w Stuttgarcie grał dzisiaj Marcin Matkowski. Jednak on i jego partner Szwed Robert Lindstedt nie dali rady Niemcom Filipowi Patschnerowi i Timowi Pucowi. Przegrali 3-6, 6-7. W tym samym turnieju w singlu triumfował Roger Federer. Szwajcar ograł Kanadyjczyka Milosza Raonicza 6-4, 7-6. Po tenisie MotoGP Hiszpan Jorge Lorenzo zwyciężył w Grand Prix Katalonii w siódmej rundzie Mistrzostw Świata. Drugie miejsce wywalczył lider Hiszpan Marc Marquez, a trzecie Włoch Valentino Rossi. I na koniec jeszcze siatkówka i Liga Narodów. Biało-czerwoni na zakończenie turnieju w Stanach Zjednoczonych przegrali z Serbią 0-3. Za oceanem Polakom nie udało się wygrać nawet jednego seta. Za mocni oprócz Serbów byli Irańczycy i Amerykanie. A jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, lokalnie deszcz i burze, nawet z gradem. Najsilniej grzmieć może na południu i wschodzie kraju. W nocy od 13 stopni na północy do 17 w centrum i na południowym wschodzie, a w poniedziałek w Koszalinie 20 stopni, w Krakowie 25, w Warszawie 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem już od jutra do 20 czerwca prezentujemy super rabaty 25% na paluszki i orzeszki paczkowane. A do 24 czerwca na wszystkie bombonierki 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Legendarna pierwsza płyta Lady Punk w nowej odsłonie z gośćmi. Nosowska, Kowalska, Rojek, Maleńczuk, Zalewski, Organek, Rogucki, Janerka, Markowski, Wyrostek. Tańcz, głupia, tańcz, wielkim palcem jest praw. To wszystko, co dziś możesz mieć. Poleca wydawnictwo Agora i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zawsze pełny obraz świata. Holistic.news. Zapraszam do lektury. Marcin Firlej, redaktor naczelny portalu Holistic News. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca drugą część albumu Seweryn Krajewski Smooth Jazz. Piotr Rodowicz i przyjaciele. Największe przeboje Seweryna Krajewskiego w jazzowych aranżacjach. Niezapomniane melodie. Znakomici polscy jazzmeni. Płyta Seweryn Krajewski Smooth Jazz 2 do kupienia na sklep polskieradio.pl oraz w dobrych sklepach muzycznych. Patroni albumu: Radiowa Jedynka oraz Multikino. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man, yet as mortal as his own. Byliśmy obserwowani. wtedy, w XX wieku. You know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied. Przez umysły potężne, chłodne i... Yet across an immense ethereal gulf, minds that are to our minds, ours that are the beasts in the jungle, intellects vast, cool and unsympathetic, pozbawione współczucia, regarded this earth with envious eyes, slowly and surely drew their plans against us. Obserwowały nas z zazdrością. Wróg. Wojna. On this particular evening, October 30th, 32 million people were listening in on radio. 32 miliony ludzi słuchały Wojny Światów Orsona Wellesa przez radio. A potem ponad 100 lat później, w roku 2050, wybuchła nowa wojna światowa. Kosmiczna. Brały w niej udział cztery mocarstwa. Stany Zjednoczone, Japonia, Turcja, Polska. For the past century, the most important process underway has been the decline of Europe. Koniec Europy. And this is the beginning of the story. Początek opowieści. Magazyn bardzo kulturalny. Jak zrealizowane? Dzień dobry wieczór. Kto pamięta, skąd cytat powyższy pochodzi? A ten? More information once again closer there. I wish you an enjoyable stay aboard us. Najlepiej słuchać w słuchawkach. Jeśli to słyszysz, to znaczy, że jesteś punktualnie. Jeśli to słyszysz, to znaczy, że jesteś punktualnie. Jeśli to słyszysz, to znaczy, że jesteś punktualnie. Dzięki tobie ten głos może wypełnić przestrzeń wokół ciebie. I ten głos... Za prawidłową odpowiedź gotowa jestem wysłać natychmiast, czyli już jutro, od wydawnictwa Wielka Litera książkę, którą aktualnie prezentujemy w Trójce, a jej tytuł gotowi są Państwo przytoczyć w całości? barbara.marcinik@polskieradio.pl. Te zabawy w odpowiadanie na kłopotliwe pytania zaproponowałam Państwu, gdyż już za tydzień w magazynie bardzo kulturalnym zainaugurujemy sezon wakacyjny 2018, a za dwa tygodnie zamkniemy sezon teatralny 2017-2018 na 18. Festiwalu Dwa Teatry. Z tej okazji w studiu reżyser dźwięku w Teatrze Polskiego Radia, wielokrotnie nagradzany Andrzej Brzoska. Dobry wieczór, Baszko, dobry wieczór, słuchacze. Dodajmy, że... Jesteś pedagog. Duchowiska wymagają wielu specjalności i wspólnej pracy, stąd moje zaangażowanie, by studentów Akademii Teatralnej zawodowo zaprzyjaźniać ze studentami Uniwersytetu Chopina Wydziału Reżyserii Dźwięku, bo tylko taki dwuosobowy team jest w stanie coś wspaniałego zrobić. Andrzej, jesteś świadkiem ostatniego etapu odliczania. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej w tym roku z wielu powodów będzie szczególny. Po pierwsze, Czy spodziewałeś się, że będziemy wspólnie świętować 18 urodziny naszego ulubionego festiwalu? Krótkie odpowiedzi proszę dawać. Krótka odpowiedź to jest tak lub nie, ale tak się zdarzyło, to nie są moje wybory, że moje słuchowiska tam są co roku. I są nagradzane. Czasem zdarza się, że są nagradzane, ale jest to znakomite miejsce do spotkania ze słuchaczami. Przecież na co dzień my po prostu nadajemy, tak? My nie wiemy, jaki jest odbiór, a tam przychodzi publiczność czasami tak liczna, że nie ma już miejsc. Można porozmawiać ze słuchaczami po każdej prezentacji, więc to jest coś niesamowitego. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź, nieco przydługą, ale bardzo, że tak powiem, pouczającą. Jest ten festiwal szczególny po drugie, bo po latach powróci do czterodniowego czasu trwania. Tak, był taki moment, kiedy było trzeba podjąć drastyczną decyzję. Akurat w tej decyzji ja uczestniczyłem wtedy. Albo festiwal będzie o jeden dzień krócej, albo się nie odbędzie w ogóle. Jest ten festiwal szczególny po trzecie, gdyż w konkursie radiowym i telewizyjnym zostaną przedstawione 64 realizacje. Sumowałam, no i to robi wrażenie. Tutaj ta ilość nam buduje telewizja. Zawsze to była dosyć skromna oferta, a teraz jest bardzo bogata. Na moment przestaje Andrzeju żartować, bo oto 5 stycznia tego roku pożegnaliśmy byłego kierownika literackiego Teatru Polskiego Radia, wieloletniego wicedyrektora programu drugiego Wacława Tkaczuka. Pierwszy festiwal bez niego, można powiedzieć. Pierwszy festiwal bez niego, a nie sposób nie wspomnieć, że był jednym z inicjatorów, żeby ten festiwal odbywał się właśnie w Sopocie. To dzięki niemu tam odbył się pierwszy, między innymi oczywiście dzięki niemu, ale on się do tego znacznie przyczynił. Ale będziemy wspominać pana Wacława Tkaczuka na festiwalu. Odbędzie się specjalna sesja poświęcona jego pracy i jego twórczości, bo był również poetą, człowiek encyklopedia. No po prostu, jeżeli czegoś nie wiedziałem, to pierwsze kroki do Wacława. Urodził się w 1942 roku na Ukrainie. Kochał Sopot, a to nie jest łatwa miłość, proszę mi wierzyć. Wiem, co mówię. Magazyn bardzo kulturalny. Czy odgadliśmy już, czego to fragmenty zaprezentowaliśmy, otwierając to wydanie? Tak. Dwóch słuchowisk spośród czterech, które wytypowaliśmy z Andrzejem Brzoską, czyli nominowaliśmy do nagród na 18. Festiwalu Dwa Teatry. A więc otwieramy rozdział Trójka na Festiwalu Dwa Teatry 2018. No i przypomnienie, że rozpoczynamy przesłuchania i pokazy 29 czerwca. Dyrektor Janusz Kukuła zgodził się z nami, że efektowny, a zarazem symboliczny początek naszej trójkowej prezentacji będzie stanowiła właśnie Wojna Światów 2050. Autorskie słuchowisko Małgorzaty Żerwę, dziennikarki z Radia Gdańsk, i Davida Zein-Majrowica. No i to jest właśnie ten fragment, którym otwieraliśmy to wydanie magazynu. Zaprezentowaliśmy sam początek, czyli dwa w jednym, bo był tam fragment Wojny Światów Orsona Wellesa, czyli tego najsłynniejszego słuchowiska w historii światowego radia, zaprezentowanego w Halloween 1938 roku przez Mercury Theater, czyli teatr CBS. Dwa w jednym, no bo tej Wojny Światów, tej historycznej, fragment zamieszczony był w tej części naszego słuchowiska, no i Wojny Światów 2050. Tak, to początkowy fragment jest jakby pretekstem do dalszego ciągu. Z jednej strony jest to rzeczywiście no, bardzo znany epizod z historii radia, ale to jest tak, że my wszyscy kochamy legendy. Ludzie dociekliwi, którzy zaczęli badać sprawę, czy to rzeczywiście była taka gigantyczna panika w Stanach Zjednoczonych, czy ludzie biegali po ulicach i tak dalej. Okazuje się, że niekoniecznie. A ja w to wierzę, że jednak tak. No. Kocham radio przede wszystkim i wierzę w jego potęgę absolutną. Natomiast, znaczy, może w złotych czasach radia. Pewien symbol, co radio może. Natomiast dalszy ciąg odbiega jakby od tego fragmentu i możemy chyba powiedzieć, że dalszy ciąg jest po prostu pewną wizją przyszłości. Korzystając z przewidywań Lema, a również George'a Friedmana, znanego kierownika think tanku w Stanach Zjednoczonych, który przewiduje różne rzeczy. Niektóre z nich się sprawdzają, jak na przykład te, że przewidywał, że produkcja z Chin będzie gdzieś tam przenoszona do jeszcze innych miejsc, gdzie jest jeszcze tańsza siła robocza, to się sprawdza. A tutaj jest wizja dotycząca również i przyszłości Polski, która ma być świetlana, wspaniała i tak dalej. My chętnie w to też oczywiście uwierzymy. To jest zgodne z naszą tradycją, romantyczną tradycją myślenia o Polsce, jako wiadomo. Tam ciekawa też jest wizja, wizja, jak będą przyszłe wojny wyglądały. Otóż będą walczyły ze sobą po prostu roboty. Może już nie będzie tak krwawo. Jest to bardzo atrakcyjne, również dźwiękowo słuchowisko. Muzykę napisał Dominik Maldonik, który przygotował całą ścieżkę dźwiękową. To słuchowisko miało też inne wersje językowe, więc tutaj jest taka pewna uniwersalność. Czy ty masz może już program i wiesz, o której godzinie? Piąta godzina, 16:20, Multikino w Sopocie. Proszę państwa, proszę być z nami podczas tego otwarcia, a potem już państwo zostaną do końca. Dodatkowa rekomendacja, jeżeli państwo nie słuchali, tylko dwoje aktorów. Danuta Stenka i jeszcze Andrzej Mastalerz. Jurorzy nas nie słuchają, swoje typy pewnie już mają, ale to jest mój absolutny ideał słuchowiska. Bogata faktura dźwiękowa, wstawki archiwalne, świetne głosy, niewielka obsada plus ważny przekaz. Tak, to jest przykład, jak warto wychodzić poza formę, bo to nie jest takie typowe słuchowisko, ale też nie jest to forma dokumentalna typowa, więc jest coś pośredniego, które w tym wypadku bardzo dobrze się sprawdziło. A w sobotę, proszę państwa, Trójka zaprezentuje słuchowisko eksperymentalne pod długim tytułem. Z głowy proszę. Pewnego dnia wszystko to zmieści się w mniejszej torebce. Z głowy powiedziałem, mam świadków. Przygotowane w studiu imienia Eugeniusza Rudnika, eksperymentatora. Wydaje mi się, że to jest eksperyment bardzo udany. I przygotowany wspólnie z Instytutem Teatralnym. No i proszę państwa, będzie to ogromne wyzwanie dla państwa, dla nas też, przecież nie jestem skowronkiem, to gołym uchem słychać. Otóż wakacyjny, weekendowy poranek, bo o godzinie 10 w sobotę 30 czerwca każdy otrzyma parę słuchawek i w tych słuchawkach będzie słuchał. Mianowicie jest to słuchowisko przygotowane specjalną technologią, tak zwaną technologią binauralną, co oznacza, że ci, którzy będą słuchali w słuchawkach, będą mogli odebrać wrażenia przestrzenne, to znaczy dźwięk będzie i z przodu, i z tyłu, jak również będą pewne plany akustyczne nieosiągalne podczas słuchania przy pomocy głośników. Także jest to dodatkowa atrakcja. Przede wszystkim po raz pierwszy w historii przedstawimy na festiwalu właśnie słuchowisko tą metodą zrealizowane. Chcemy pokazać, że poszukujemy. Kwestia eksperymentu jest niezwykle istotna dla rozwoju formy. Pojawiają się nowe sposoby opowiadania. Tu nie ma takiej dramaturgii typowej dla słuchowiska fabularnego. Chociaż jest, przepraszam, autorka zagraniczna Tamara Antoniewicz. I krajowa reżyser Małgorzata Wdowik. Występuje jedna aktorka, Katarzyna Wajda. No i muzyka. I muzyka jest wspaniała, Ole Hibner, bardzo obiecujący młody niemiecki kompozytor. Proszę państwa, ja wiem, to będzie dla państwa naprawdę trudne, ale zapewniam, że to jest ogromne przeżycie. Ja dzisiaj po raz pierwszy w studiu, włożywszy słuchawki, wysłuchałam tego fragmentu słuchowiska właśnie w całej okazałości. No i jak było? Było tak, że w pewnym momencie ja odwróciłam się, żeby sprawdzić, kto wchodzi do studia. Sądziłam, że to Wojtek pomylił się. A to Katarzyna Wajda wchodziła. Szkoda, że ktoś tego nie sfilmował, jak ja przerażona, raczej oburzona spoglądam na drzwi, które są za moimi plecami. To jest pewien test, który przeszłaś nieświadomie, dlatego że jeżeli ktoś powątpiewa w takie poszukiwania, to ja często właśnie w ten sposób sprawdzam, że sadzam takiego powątpiewającego i jak on zareaguje w taki sposób jak ty. Że się nagle odwraca do tyłu, bo przecież słyszał coś z tyłu, a to jest niemożliwe. Więc szuka potwierdzenia wzrokowego. Mówi, a mam cię, widzisz, nie wierzyłeś, a jednak. Wiesz, ja bym zainwestowała jeszcze w małą kamerkę. Zresztą to chyba można zrobić za pomocą telefonu. I zobaczyła, jak zachowuje się publiczność. To jest bardzo ciekawy pomysł. Jak te główki kręcą się, jak ludzie się niespokojnie moszczą w swoich fotelach, bo to jest nie do opanowania. Można się bać. Proszę przybyć do nas o godzinie 10 w sobotę 30 czerwca. No i przeżyć z nami to jeszcze raz. Przybędę i będę chciał porozmawiać ze słuchającymi. Proszę państwa, mijamy już półmetek. Niedziela. Magazyn bardzo kulturalny. Niedziela to niedziela, a więc posłuchajmy. W 1918 roku wziął obywatel ślub. Aż dokładnie 7 października 18 roku, w dniu, kiedy Rada Regencyjna ogłosiła niezależność państwa polskiego, choć świętuje się ją 11 listopada. 7 października, 11 listopada, jeden pies. Ta wasza niby niepodległość to była niezła kapitalistyczna chucpa. Polska, milczeć! Nie. Wasze reakcyjne poglądy są nam dobrze znane. I gdybyśmy wieszali tylko za nie, już byście dyndali jak bombka na burżuazyjnej choince. Żyjecie nadal tylko dlatego, że interesują nas wasze morderstwa. Słucham? To tylko teatrzyk, Zielone Oko, czyli wybrany spośród 8 zaprezentowanych w ubiegłym roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej słuchowisk sensacyjnych z Państwa udziałem, czyli retransmisja słuchowiska Dany Łukasińskiej w reżyserii Anny Wieczór-Bluszcz, sekcja. Proszę Państwa, 12-osobowa obsada w rolach głównych. Mariusz Bonaszewski, to właśnie jego głosu Państwo słuchali. No i Przemysław Bluszcz. Aż 3 realizatorów, a nie tylko jeden, Andrzej Brzoska, no, który daje radę. Przedsięwzięcie na żywo, więc, ale to jest bardzo ciekawe, bo teraz dostrzegam jakby kolejne oblicze teatru radiowego w programie trzecim, mianowicie słuchowiska na żywo z udziałem publiczności. To też jest bardzo ciekawe wyzwanie. Należałoby używać czasu przeszłego, ale ciągle mamy nadzieję, że pojawią się takie środki finansowe, które pozwolą nam powrócić do tej ulubionej Państwa formy. W każdym razie, Teatrzyk Zielone Oko w niedzielę. Godzina 14:15. Serdecznie Państwa zapraszamy wraz z Anią Wieczór-Bluszcz. Do Teatrzyku Zielone Oko jeszcze dzisiaj powrócimy. Tak, tak, tak. Proszę nas jeszcze nie opuszczać. Magazyn bardzo kulturalny. A oto już ostatnia propozycja, ostatni dzień festiwalu, poniedziałek. Największe emocje za nami, więc możemy odpocząć. Zaraz, zaraz. Czyje emocje za nami, wszak? Po meczu mój narzeczony przez parę dni jeszcze pokazuje zagrywki, kopnięcia, mijanki, rainbowy, rajdy, cieszynki, te sztuczki, zagrywki, kiwki, robienie siatek. Jest jak chłopiec. Lubię go takim. Przestrzelił ten twój, naucz go, gdzie jest bramka. A pogadajmy lepiej o ciuchach. Pochodźmy po ogrodzie. Zamówimy sushi. Jak wrócą, będą mieli gotowe. Co myślisz? Może po meczu? Biegnij, dojdzie twój do piłki, da radę! Popchnął go! Kopnął w kolano, nie mogę patrzeć! Czuję go ból, jestem z nim cała, niesprawiedliwość na meczach! Jak tak można? Masz bieżnię, masz rowerek, masz ciężarki, masz czarne myśli. Kolejną akcję zepsuł, za co ja mu płacę? A mecz humor nam psuje. Słyszycie mnie? Będzie karny! Wyłączam! Oddaj pilota! Wyrzucę przez okno. Z drugiej strony ją zajdzie. Nie weźmiecie mnie bez walki. Oddaj pilota, jest karny dla nas. Włącz, proszę cię, zamknę oczy, nie chcę patrzeć, nie widzę, nie czuję. Mi nie chodzi o mecz, tylko żebyśmy sobie pogadały. Wszak 2 tygodnie mundialu za nami, ostatni dzień festiwalu, poniedziałek. A to co najważniejsze, jeszcze przed nami, to znaczy przed panami głównie. Ale co w tym czasie czynią panie, jeśli no są właśnie, na przykład... Oglądają. Jeśli są na przykład walks, czyli oglądają. Wives and Girlfriends. Agata Kulesza, Dorota Landowska i Joanna Kulik. Co za obsada. No, wspaniała. Kaneńska, obsada. Można powiedzieć. A teraz już możemy powiedzieć, że kaneńska. Oglądają mecz. I kibicują swoje. A kto wie, czy tego dnia nie będzie akurat meczu. Jeżeli chodzi o mnie, to ja raczej spędzę ten czas w multikinie. Tym bardziej, że będziemy czekali na wynik obrad jury. Mnóstwo nagród jak zwykle zostanie przyznanych. No, w każdym razie, panie kibicują swoim facetom, przepraszam za słowo, czyli futbolistki. Tomasz Mann gra na gitarze, słyszeliśmy przed chwilą, reżyser słuchowiska. I autor, człowiek orkiestra. Ale warto posłuchać, bo to nie jest tak, że tylko te trzy postacie oglądają mecz, tam coś się wydarzy, otóż na koniec. To, no, jeżeli Państwo nie słuchali, to będą zaskoczeni. A więc futbolistki na zakończenie naszej prezentacji pod hasłem Trójka na 18. festiwalu 2 teatry. Gdzie? W Sopocie. Aha. A jakieś szczególne nagrody tutaj może nie liczymy. Typowała jak nie, to sami ufundujemy nagrody. Ależ oczywiście, Andrzeju, stać nas, tym bardziej, że jesteśmy no, w jakimś sensie pionierami. Bo na przykład tylko Trójka wymyśliła taki link do Mistrzostw Świata na festiwalu teatralnym, prawda? Nie słyszałem o innym przypadku. Andrzej Brzoska jeszcze przez chwilę z nami, bo oto obiecałam powrót do Teatrzyku Zielone Oko. Proszę bardzo. Zielone Oko. Poza konkursem w sobotę 30 czerwca o godzinie 16 w Dworku Sierakowskich, czyli siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, którego jestem dumną członkinią i dziękuję. A ja sympatykiem. Bardzo dziękuję szefowi towarzystwa, poecie Krzysztofowi Kuczkowskiemu za zaproszenie, bo w Dworku Sierakowskich przedstawimy coś, co skromnie nazywamy próbą czytaną, ale i nagrywaną. Remake'u, żeby skomplikować. Słuchowiska z lat chyba 70. Ewy Szumańskiej, będąc młodą lekarką, wszedł raz do mnie pamiętają. Pacjent. Ale to oczywiście nie będą wspomnienia młodej lekarki, tylko jej, Ewy Szumańskiej, miniaturka, humoreska, sensacyjna, Gabinet Powtórzeń. Andrzeju, no ty będziesz to realizował, nie wiem, czy to jest dla ciebie niespodzianką. Musimy uprzedzić słuchaczy, że to zaprezentujemy na antenie, nagramy. Najpierw nagramy, zarejestrujemy, a potem wyemitujemy. Tydzień później to będzie pierwsza wakacyjna premiera na scenie teatralnej Trójki, która właśnie w czasie wakacji powraca i to jest jedna z najlepszych wiadomości, jakie mamy dla państwa, ale salka piękna, jednak liczba miejsc bardzo ograniczona, chętnych zapraszamy i tworzymy już od dzisiaj listę. barbara.marcinik@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Andrzej, proszę bardzo, adres. andrzej.brzoska@polskieradio.pl. Tak jest. I tylko gości z listy możemy oczywiście zaprosić, bo chcielibyśmy, żeby też państwo w komfortowych warunkach słuchali i oglądali zarazem. To jest nieziemsko trudne przedsięwzięcie, ale kto wie, czy to nie jedyna szansa na tego typu przeżycie. Później będą słuchowiska nagrywane normalnie w studiu i państwo będą mogli co niedzielę słuchać. A tutaj jest naprawdę przygoda. W sobotę o 16:30 poinformuję państwa, iż w epizodach Bagatela Dorota Landowska, Marcin Troński i Andrzej Mastalsz. A w rolach głównych Marcin Hycner, pan dyrektor Teatru w Tarnowie, oraz z ekipy telewizyjnej Szymon Warszawski. Dwa teatry, jesteśmy jedną rodziną, która korzysta właściwie z tych samych i autorów, i aktorów. A muzykę będzie improwizował Włodek Pawlik, czyli kompozytor, jazzman, laureat Grammy. Natomiast reżyserię powierzyliśmy debiutantowi w Teatrze Polskiego Radia, ale znakomitemu, doświadczonemu, choć wciąż młodemu reżyserowi z Wybrzeża, Adamowi Nalepie. Mam nadzieję, że są państwo już zachęceni. Do tego obiecujemy, jeszcze ważko nie powiedzieliśmy. Słońce, wspaniały nastrój i to wszystko już jest załatwione. Trzymamy się za słowo, Andrzeju. Panie, panowie, Trójka na festiwalu 2 Teatry 2018. Oczywiście nie tylko Trójka jest na tym festiwalu, ale bardzo szczegółowy program i długą dyskusję przeprowadzimy w noc przed pierwszym dniem festiwalu w Trójce pod Księżycem z czwartku 28 na piątek na 29 czerwca Piotra i Pawła. Serdecznie zapraszam, bo to będzie naprawdę fascynujące spotkanie wieloosobowe. A tymczasem Andrzej Brzoska, Ostrzy Instrumenty. Ja staram się dojść do siebie. No i wyruszamy na wakacyjną trasę. Andrzeju, zapraszamy. Jak to się mówi, ahoj przygodo. Ahoj przygodo, ale zapraszamy na festiwal przede wszystkim. Tak jest. Magazyn bardzo kulturalny. Oh my God, my dear followers. I really don't know what to do. I'm not ready for a drama like this. I don't know how to behave. I'm speechless. A zatem wyjeżdżamy, to znaczy nie tylko wyruszamy właśnie na trójkowe wakacyjne wyprawy, ale też wraz z nowym teatrem w Warszawie, dobrze, już nie szyfruję i przedstawiam naszych kolejnych gości, z nowego Teatru Krzysztofa Walikowskiego, pani Małgorzata Szczęśniak, autorka scenografii do wszystkich spektakli twórcy Nowego Teatru. Dzień dobry, albo dobry wieczór. Tak jest. Oraz Piotr Gruszczyński, dramaturg. Dzień dobry, dobry wieczór. I jak powtarzam, głos Nowego Teatru, gdyż od paru lat z Krzysztofem nie rozmawiamy, nie dlatego, że nie chcemy, tylko dlatego, że się wstydzimy. O, peszy nas. A tak, bo ma ciężki charakter i mało mówi. Będziemy przez moment wspominać, z tym, że podkreślmy, że panią Małgorzatę Szczęśniak podejmujemy po raz pierwszy, lepiej późno niż wcale, bardzo cieszymy się. Właśnie jeszcze żyją, więc nie wyjechałam. Natomiast z Piotrem niedawno oraz z częścią zespołu obchodziliśmy w magazynie dziesięciolecie Nowego Teatru. No i jego historię, Piotrze, pamiętasz, podzieliliśmy na trzy ery. Tak jest. I dzisiaj proponuję na moment cofnąć się do ery Teatru Rozmaitości. Czy wiesz z jakiego powodu? Podejrzewam, że chodzi ci o Kruma. Oczywiście. Zgadłem. Gdyż wtedy właśnie po raz pierwszy Krzysztof Walikowski zrealizował sztukę Hanocha Lewina w przekładzie z języka angielskiego Jacka Poniedziałka, czyli aktora zarazem Krzysztofa Walikowskiego od zawsze, można powiedzieć. I to był rok 2001. piąty i to był rzeczywiście Krum. I tu poprosiłabym Państwa o, no może wspomnienie tamtego czasu, o motywy, powody, dla których właśnie sięgnęli Państwo po ten dramat izraelskiego pisarza. Na wszelki wypadek przypomnijmy 1943-1999. Tak, myśmy zaczęli wystawiać go, już był nieżyjącym, ale był z naszej epoki, czyli z tej epoki, którą my znamy, co nas bardzo cieszyło. I myśmy wtedy szukali jakiegoś dramatu, który by nam mówił o naszej codzienności, o naszej banalności życia, o naszym istnieniu tu i teraz. I ten Hanoch Lewin, którego odkryliśmy, po prostu wydawał się tak absurdalnie polski. Te postacie miały imiona z Polski. Chociaż to dramat izraelski, izraelskiego pisarza, który urodzony jest tam, w Izraelu, ale z rodziny polskiej. I on miał bardzo dużo, że tak powiem, takich obserwacji, poczucia humoru wziętego stąd. I nas ten dramat zauroczył po prostu, bo on opowiadał w sposób niepatetyczny o życiu i o trudach życia. I też o jakby tragedii ludzkiej. To taka, można powiedzieć, komedia ludzka. I teraz, jak postanowiliśmy zrobić następne przedstawienie, bo mniej więcej tak z częstotliwością 1,5 roku do 2 lat robimy przedstawienie w naszym teatrze z całym zespołem, chcieliśmy na początku zrobić Tomasza Manna, gdyż nas bardzo tak interesował ten problem w ogóle artysty, jego bycie w świecie, zwłaszcza w tym świecie, który teraz jest, który jest skomplikowany i jak ma ten artysta się zachować, kim jest artysta, czego społeczeństwo oczekuje od artysty. I tym przykładem tutaj miał być ten Tomasz Mann. Szukaliśmy, dokopywaliśmy się tych różnych listów, jego stosunek do nazizmu, do hitleryzmu i tak dalej. Doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu, że najlepszym momentem jest po prostu kontynuowanie tego takiego myślenia o naszym byciu tu, teraz. I na to nam wpadł ten Lewin, który jest jakby dalszym ciągiem, bo jeżeli tam ten pierwszy Lewin, czyli Krum, zaczynał się w takiej sytuacji, jeszcze można powiedzieć, ludzie byli pełni nadziei, rodzili dzieci, a to jest taka sytuacja, że to małe miasteczko, czy mały sztetl, czy mała dzielnica, obojętnie, bo to jest o Izraelu, ale ten Izrael jest no metaforą w ogóle jakiejś takiej małej, prowincjonalnej dziury, można by nawet powiedzieć. I ten Lewin z tym wyjeżdżamy, czy inaczej pakujemy manatki, 8 pogrzebów, to jest jakby dalszy ciąg tej historii tych ludzi z Kruma, chociaż one się już inaczej nazywają. I dla aktorów też było to bardzo ciekawe. I następna rzecz jeszcze, dlaczego ten Lewin, co ja uwielbiam, co uważam, że jest największą jakby wartością tego pisarza, jego lapidarność i jego taki, bym powiedziała, komiczne podejście do rzeczywistości, śmiech. Pogrzeb i ty się śmiejesz. Teraz pytanie jest, co jest lepsze? Czy no może nie, co jest lepsze, co jest prawdziwsze? Znaczy my pokazujemy tą taką drugą stronę w tym Lewinie. Tą stronę taką, ja bym powiedziała, może nawet ludyczną. Małgosia Szumowska w takim filmie o śmierci na wsi, takie 3 kobiety, jak one tam opowiadają historię umierających mężów, nie? A czego tu się bać, nazywa się ten film? Tak, więc coś takiego w tym Lewinie jest. Taki zdroworozsądkowy dystans, który ułatwia nam spojrzenie na pewne trudne rzeczy. Śmiech i komizm jest pewnym rodzajem oczyszczenia i to jest właśnie Lewin. Dlatego my tak bardzo kochamy tego Lewina. Co zawsze podkreślaliśmy w naszym teatrze, że są pewne rzeczy uniwersalne, pewne rzeczy, które mówią o dramacie człowieka, o losie człowieka, o tragizmie człowieka, o komizmie człowieka, o przeżyciach człowieka. One nie mają żadnych wymiarów politycznych i żadnych wymiarów narodowościowych. Chociaż możemy być dumni z tego powodu, że jego rodzina do 35 roku jeszcze w Łodzi, o ile dobrze pamiętam, mieszkała i stamtąd no, na pewno ten, do Palestyny tam taki mamy tekst, który Haja mówi, my ciągle gdzieś wyjeżdżamy. Życie gdzieś ciągle wyjeżdżali, nie? Ale w ogóle teraz nie tylko Żydzi wyjeżdżają. Teraz w ogóle cały świat ciągle wyjeżdża. My się staliśmy coraz bardziej społeczeństwem nomadycznym. Nawet wyjazdem jest wyjazd, że ty przedtem mieszkałeś w jakimś Pcimiu, a teraz mieszkasz w Warszawie, nie? Och, pani bardzo tak, dynamicznie przemawia, gestykulując. Dynamicznie. Dobrze, oczywiście. Teraz Piotruś. Mamy tutaj tło dźwiękowe w postaci przepięknej zresztą biżuterii pani Małgorzaty. Tak, nie ekologiczna. Tłumaczymy skąd, no właśnie, biedne słonie. Ale to są stare słonie z XIX wieku. No to tak, to już nie żałujemy. Oczywiście, żarty, nie żałujemy. Żarty na bok, aczkolwiek rzeczywiście tutaj w pewnym sensie jest minus patos, a plus nawet takie wątki nie tylko komiczne, powiedziałabym trywialne, tak jak przyglądałam się tym innym jego dramatom. Oczywiście nie wszystkie czytałam, ale smak tej literatury, tego stylu, można powiedzieć, poznałam. No to tam jest mnóstwo takich scen bardzo trywialnych, które z estetycznego punktu widzenia nie zawsze nam odpowiadają. Czytałam też takie wspomnienie bodajże Anny Schiller, która właśnie zwróciła uwagę na to, że on jest bardzo niejednoznacznie przyjmowany. Niektórzy po prostu trzaskają drzwiami i wychodzą. Nie cierpią tego typu teatru wziętego z tej literatury. No ale w tym szaleństwie jest metoda. Magazyn bardzo kulturalny. To państwo na to zwrócili uwagę w tekście zapowiadającym ten spektakl, że Krum wracał, a ci wybierają się gdzieś. No, kończy się to ostatecznie. Niektórym się udaje wyjechać. Ósemka umiera, czyli wyjeżdża do wieczności. Jest jedna bohaterka, której się udaje wyjechać chyba szczęśliwie, druga, której się udaje wyjechać beznadziejnie i jeden z bohaterów, który wyjeżdża i potem wraca. Tu jest jeszcze ta warstwa, no bo także jest nie turystyczna, krajoznawcza czy pragmatyczna, ale taka, przepraszam za banał, metafizyczna. Tak, ale mamy, a propos tej turystycznej wersji, też mamy jeden taki monolog prostytutki, który jest najbardziej cudownym monologiem świata, jaki widziałam. Proponuję, żeby widzowie przyszli z zabezpieczeniem, bo można się, że tak powiem, posiusiać ze śmiechu. To znaczy ja siusiałam prawie ze śmiechu. Z groteski współczesnego turyzmu po prostu. Z jednej strony jest to bardzo śmieszne, a z drugiej strony jest to bardzo gorzkie. No tak, bo ten tytuł Wyjeżdżamy jest taki dosyć buńczuczny, bym powiedział. Czy to jest, przepraszam, bardzo inna forma tłumaczenia, pakujemy manatki? Nie, to jest tytuł, który nadaliśmy temu spektaklowi sami. Ale we Francji chyba też jest Wyjeżdżamy. Nie, nie, to się wszędzie nazywa Pakujemy walizki, pakujemy manatki. Zrobił z tego Jacek Poniedziałek, który przetłumaczył tekst na polski, ale wydawało nam się, że słowo Wyjeżdżamy jest bardziej, no właśnie takie zdeterminowane i ostateczne, że w pakowaniu manatek jest coś jeszcze takiego zabawnego, bym powiedział. Zbyt komicznego. Czy komicznego. Wyjazd jest jednak dość radykalny. A czy mogę wejść na chwileczkę? Oczywiście. Prosimy. Bo mam tylko jedno zdanie, tam w naszym katalogu. Nie zgub wątku. Ale w naszym katalogu wydanym do programu. Ostatnie zdjęcie naszego programu jest Nie wyjeżdżamy, to jest nazwa kawiarni. Ona się nazywa Zostajemy. Zostajemy. Nie wyjeżdżamy, zostajemy. I to jest po prostu, można powiedzieć, pewna siła, bo teraz to pytanie, wyjeżdżamy, nie wyjeżdżamy, dużo osób sobie zadaje. Piotr, no właśnie bez przerwy wszyscy, jak jesteśmy zdenerwowani, to mówimy, no nie trzeba stąd wyjechać. W sumie nie tak wiele osób wyjeżdża akurat z tego powodu. No dużo ludzi, o czym mówiła Małgosia, wyjechało z przyczyn ekonomicznych wiele lat temu i jakby ta sytuacja trwa nadal. Natomiast ten spektakl też mówi o tym, że właściwie wyjazd się nie może udać. I wszystko jednak, jakiej natury jest wyjazd, czy jest to, no właśnie wyjazd z kimś do pracy, czy z powodu miłości, związku, czy jest to turyzm. Te wszystkie wyjazdy są nieudane i te 8 pogrzebów, które są w podtytule tej sztuki, no to są te wyjazdy bardzo udane, bo z nich jakoś nikt nie powraca. Czy dopiąłeś wątek? Chwilowo tak. Najpiękniejsze jest to, że w tym przedstawieniu występują wszyscy aktorzy. A nawet więcej. Tak, nawet więcej. I to jest coś takiego, z czego jesteśmy bardzo dumni, że nam się udaje znaleźć taki tekst i bardzo na tym nam zależało, żeby cały zespół wystąpił, a nasz zespół ma bardzo duży przekrój. Mamy przekrój młodych, najmłodsza jest Jaśmina Polak, a najstarszy jest pan Zygmunt Malanowicz. I to jest cudowne, że mamy taki przekrój wiekowy tych ludzi, że mamy również przegląd polityczny, można powiedzieć, bo mam panią Dałkowską, która jak wiemy jest jedną z naczelną aktorką partii politycznej PiS, nawet grała nam panią prezydentową. Ale więc, mamy też bardzo zbuntowanych, też zbuntowanych aktorów średniego pokolenia. Tak, więc, no i mamy wiele różnych innych przekrojów, że tak powiem. I ten zespół właśnie tych różnych ludzi o różnych poglądach potrafi jednak wspólnie pracować i stworzyć ten jeden teatr i to przedstawienie, które jest takie bardzo dotykające każdego z tych ludzi. Nie rozmawiamy tak bezpośrednio, co pan myśli, bo to też nie jest jakby funkcja aktorów, żeby mówić, co myśli, jak się uczy roli, jak robi tą rolę, ale oni jednak identyfikują się z różnymi postaciami. I to jest piękne, że ci ludzie potrafią jednak wspólnie całą taką menażerię dramatu ludzkiego zagrać. To jest super. Ja jeszcze do tego, co mówiła Małgosia, żeby powiedzieć, jak to jest duże przedstawienie, to na scenie jest 19 osób, tak duża jest obsada. Mhm. Ale wszyscy są z zespołu? Czy... Nie. Mamy Rafała Maćkowiaka, mamy Dorotę Kolak, mamy Jadwigę Jankowską-Cieślak. Mamy Jankowską-Cieślak, cudownie. Mamy Maćka Gośniowskiego, 4 osoby spoza zespołu. Ale cały zespół gra. Jakoś nie zauważyłam tam Macieja, czyżby on już wyjechał? Nie, Maciej gra na spółkę z panem Rafałem, wymiennie, gdyż on przygotowywał spektakl ze swoim ojcem. ale wszyscy ci aktorzy minus Maciek właściwie współpracowali z nami, bo Cieślak Jankowska, zresztą moja ulubiona aktorka warszawska, myśmy z nią zaczęli pracować, jak zrobiliśmy pierwsze nasze przedstawienie w Warszawie, w Teatrze Dramatycznym i ona właśnie grała tą Elektrę. I uważam, że to jest genialna aktorka, która bardzo jest mało grająca po prostu, ale ja jak ją widzę tylko na scenie, to od razu coś we mnie się takiego wspaniałego dzieje, że można być tak naturalnym na scenie. Taka naturalność bycia i przekazania postaci na scenie. To się rzadko zdarza, bo aktorzy przeważnie oszukują na scenie według mnie. Nam zależało, żeby oni nie byli aktorami, żeby oni grali tak, że tak sobie właśnie idą i tak sobie coś tam mówią, coś sobie tam szemrają, jakoś tak są ubrani trochę normalnie, trochę nienormalnie. Bo tak naprawdę Małgosia tutaj mówiła o tym, że ten spektakl nie jest polityczny. Ja się mogę zgodzić z tym, że on nie jest polityczny w takim potocznym rozumieniu polityczności w teatrze. Natomiast ten tekst Lewina i ten spektakl pokazują polityczność egzystencji naszego życia, że ono jest z różnych powodów bardzo ponapinane pomiędzy konfliktami, jakie są w nas, w naszej, nie wiem, cielesności, w naszych poglądach, w naszych relacjach z bliskimi ludźmi. Ale to jest uniwersalne. To jest uniwersalne, a jedno drugiego nie wyklucza. Natomiast oczywiście wydaje mi się też, że ta różnorodność zespołu, którą Małgosia podkreślała, zarówno wiekowa, jak i światopoglądowa, jest też istotna dla tego tekstu, bo on właściwie opowiada dosyć ponurą historię rozpadu pewnej wspólnoty, która nie umie się ze sobą dogadać. W związku z tym, właśnie wyjeżdżamy, umieramy, rozpadamy się, jest nas coraz mniej. I to, co tutaj próbujemy w tym spektaklu zrobić, to jednak zaproponować pewną możliwość wspólnoty. Zresztą to jest sugestia Lewina. Tam jest takie zdanie, że Panie, dałeś nam pogrzeby, żebyśmy pamiętali o życiu. I myślę, że ono też gdzieś tutaj kierunkuje nadzieję w tym spektaklu, bo wydaje mi się, że mimo tych 8 pogrzebów i mimo tego, że na końcu już na ostatnim pogrzebie jest naprawdę bardzo mało gości, że się tak wyrażę, to jednak moim zdaniem jest to jedno z tych przedstawień Krzysztofa, które otwiera jakieś możliwości, jakieś afirmuje nowe przestrzenie. Bycie wspólne. Obojętnie z jakich elementów się to bycie wspólne składa. Zresztą wielu na osobniku będzie nam zarzucało, że się powtarzamy. Ale ja tak uważam, że trzeba się powtarzać. Bo artysta, który ma pewne wyobrażenie świata, właściwie ciągle będzie mówił o tym samym. Ciągle będzie wracał do tych samych motywów i do tego samego jakby języka swojego, bo chce naprawdę w sposób autentyczny przekazać to coś. Ciągle to samo. Nie szuka się. To nie jest show biznes, to nie jest, wie pani, coś takiego, że szuka błysnąć nowości, trzeba błyskać. Wprost przeciwnie, pewna nuda nawet przekazu jest. Tak, ja to uwielbiam. Bo to jest coś takiego, że jak ja przychodzę, to ja mam spokój. Mogę odetchnąć, że znowu nic mi nie będzie migało przed oczami i że ja mogę się skupić na pewnej myśli i na pewnym przekazie. I odnaleźć w sobie pamięć wcześniejszych spotkań. Żeby odnaleźć w sobie jakąśkolwiek pamięć, bo ludzie w ogóle nie pamiętają. W związku z tym ten nasz spektakl odwołuje się bardzo dużo do naszych poprzednich spektakli, do Kruma, ale nie tylko, również do Aniołów w Ameryce. Trzeba zrobić spektakl dla ludzi, o ludziach i taki, nazwijmy to, prosty spektakl. Nie dla intelektualistów, tylko żeby tak trafił bezpośrednio do emocji, taki był nasz. I my tutaj właśnie powtarzamy wiele momentów takich, nawet końcówka tego spektaklu, nie będziemy tutaj mówić, co ja uwielbiam, też jest takim właśnie elementem powtórzonym po raz któryś z rzędu, ale to jest coś takiego, można powiedzieć, artysta krzyczy do ludzi. Zrozumcie, to trzeba zrobić tak, trzeba być razem, trzeba się trzymać za rękę i jeść lody. Rozumiem pani. Och, ja rozumiem oczywiście, ta gestykulacja pani jest naprawdę fantastyczna, bardzo radiowa, przepraszam. Bo teraz ja zademonstrowałam swoją siłę. Otóż premiera odbyła się 14, ale grają państwo z wyjątkiem jutrzejszego dnia, z punktu słyszenia państwa, do 20, czyli jeszcze mają państwo szansę, mam nadzieję, dostać się na ten spektakl najnowszy w tym sezonie. Powiedzieli państwo o aktorach, o zespole. No i jest też, bo obawiałam się, że go nie będzie, Andrzej Chyra, a przecież byliśmy właśnie na premierze jego opery, więc... My byliśmy na próbie. My byliśmy też na próbie. No, ale my byliśmy na próbie Wyjeżdżamy, a nie opery. My byliśmy na próbie Carmen Bizeta w jego reżyserii. Mieliśmy obawy, że nie będzie grał w tym spektaklu, ale widzę, że jest. Andrzej gra jedną z takich pięknych ról, bardzo krótko, mała rola, to nie jest w ogóle rola. To spektakl na orkiestrę, a nie na solistów. Tak. To jest opowieść o zbiorowości nie ma w tym przedstawieniu. Roli. Chyba nie ma. Ale wszystkie są jednakowo ważne, chociaż są bardzo malutkie. Andrzej ma taką malutką rolę. Zresztą Andrzej wyraził od razu akces, że on chce zagrać. Tak jak w Krumie, co mu tego nigdy chyba nie wybaczył. Nie zagrał, bo stwierdził, że to jest głupi tekst. I dojrzał do Lewina. Ale to też jest coś takiego, że chyba my jako nasz zespół, naszego teatru chcemy być razem. Że tak mało mamy takich możliwości, kiedy możemy zagrać wspólnie. To jest zespół ludzi, można powiedzieć gwiazd, to jest zespół ludzi monstrualnych, to jest zespół ludzi bardzo trudnych, ale to są osobowości. To jest coś tak niesamowitego, to się rzadko zdarza. To jest zespół ludzi wolnych. To jest wspaniałe, że ci ludzie mogą po prostu naprawdę wyrazić swoją ekspresję w sposób absolutnie wolny, obojętnie, czy komuś się to podoba, czy nie. I Andrzej, on takiego czegoś też potrzebuje. Jak się pracuje w operze, to jednak jest charówka straszna, tak. A jak się pracuje w teatrze ze swoimi kolegami, oni nabierają sił do dalszych prac w innych potem przedstawieniach, czy tam filmach, czy nie wiem, co oni tam wyprawiają, nie? Też jeszcze chciałabym powrócić do początku naszej rozmowy, bo nie powiedzieliśmy, że Krum był koprodukcją Teatru Rozmaitości i Narodowego Starego Teatru. Tak. Czego jeszcze moglibyśmy spróbować dowiedzieć się? No, pani jest oczywiście autorką scenografii. I kostiumów. Nie ma żadnej filozofii. Jest to naprawdę coś bardzo prostego, co było trochę trudno nawet zrobić, bo my niestety nie mamy warsztatów w atelier. Technologia teatralna w Polsce upada totalnie. I to jest strasznie smutne, że teatr, który w Polsce zawsze był czymś takim bardzo ważnym, ale nie tylko w sensie ideowym, ale również w sensie jakby organizacyjnym, to wszystko nagle gdzieś się rozpływa. Nie ma krawców, nie ma ludzi, którzy by w sposób sensowny pracowali, ale też nie ma szacunku dla tej pracy. I to jest w ogóle, proszę pani, śmieszne wszystko, co się dzieje. No ale właśnie o tym jest nasze przedstawienie. Muzykę. Paweł Mykiety. No właśnie, przygotowuje. Światła. Feliz Ross, jak zwykle. Będzie też ruch. Claude Barduj. No i jeszcze zauważyłam taką pozycję animacja i wideo, czy już teraz bez animacji i wideo w ogóle nie istnieje. No to jest Kamil Polak, który pracuje z Krzysztofem i Małgosią od dawna, od Dybuka. Poza tym, że pracuje dla nas, to ma przede wszystkim swoją wspaniałą karierę animatora filmowego. No te prace są bardzo istotne, bo one dopełniają te wizje. Nie ma wideo, są te animacje. Są animacje, które jest... uzupełniają poetyckość, bo Lewin ma to do siebie, że ma bardzo z jednej strony realistyczny świat, a z drugiej poetycki świat. To jest taka poetyka absurdu trochę, poetyka surrealistyczna. To, co ma Keret, tak samo, to ślimaki chodzące po sufitach, to samo ma Lewin. I to właśnie robi Kamil, uzupełnia tą poetykę surrealistyczną, którą trudno w takim realistycznym teatrze, który jest prezentowany przez tekst i przez aktorów zrobić. A tak nawiązując do żartu Piotra, skoro jest Kamil Polak, państwa zespole, to znaczy mają państwo już troje prawdziwych Polaków. Chociaż dwoje z nich jest spokrewnionych, to znaczy Jaśmina i Piotr są rodzeństwem, natomiast Kamil jest prawdziwym Polakiem niespokrewnionym. Chociaż nie wypada żartować z nazwiska, ale to chyba tak sympatyczny żart, że możemy... A, koprodukcja jeszcze, bo jeżeli ktoś za granicą nas posłucha, to może się obrazić, bo tu w Paryżu mogą słuchać, w Atenach mogą słuchać i w Annecy? Tak, i Montpellier, Bazylei też mogą słuchać. W Zurichu. No w każdym razie gigantyczna koprodukcja, która pociąga za sobą liczne nomen omen wyjazdy z powrotami oby. No zawsze z powrotami, zawsze z powrotami wracamy. Tak. Pierwszy wyjazd jest właściwie już zaraz za chwilę, bo 29 i 30 czerwca spektakl jest pokazywany w Montpellier. To szczęśliwej podróży. Bardzo państwu dziękuję. Pani Małgorzata Szczęśniak. Proszę pozdrowić tłumacza tekstu Jacka Poniedziałka. Zrobimy to. A Piotr Gruszczyński towarzyszył pani Małgorzacie. Dodajmy, że opracował wraz z Krzysztofem Warlikowskim tekst owej sztuki Lewina. No, ale też jest tradycyjnie dramaturgiem wszystkich spektaklów Nowego Teatru. Wcześniej nie. Cóż, lato przed nami tuż, więc pięknych jeszcze wakacji państwu życzę, gdybyśmy nie spotkali się wcześniej. No i już, miło było. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. A jeszcze może pozostaniemy w teatrze. Magazyn bardzo kulturalny. I oto trzecia, najkrótsza część wydania, siłą rzeczy najkrótsza, bo nagrana przez telefon. Połączyliśmy się mianowicie z podziemiem, gdzie działa Teatr Polski w podziemiu. Doktor Piotr Rudzki, wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim, ex-kierownik literacki Teatru Polskiego we Wrocławiu w latach 2006-2016. Zamiłowania podróżnik. Dzień dobry Waszko, dzień dobry Państwu. Przeczytałam na jednej z Twoich stron w internecie, że zacząłeś podróżować po Afryce i że w sposób szczególny polecasz Senegal, gdzie ludzie są zawsze uśmiechnięci. Zabawne jest to, że my rozmawiamy w przeddzień naszego meczu z Senegalem. I muszę ci powiedzieć, że niestety, ja wiem, że to zabrzmi strasznie, ale ja kibicuję Senegalczykom. I teraz już powracamy do owej podziemnej wersji Teatru Polskiego. W skrócie może tak dwa zdania, geneza. Teatr Polski w podziemiu wziął się z tej energii sprzeciwu, protestu, ale jakby też tylko negacji, jakby jak wiadomo daleko się nie zajmuje. która jedzie, zresztą to jest dosyć, bym powiedział, wyczerpujący rodzaj działalności, więc zaczęliśmy od stycznia 2017 roku przygotowywać co miesiąc performance, a od października 2017 roku, czyli od nowego sezonu, zaczęliśmy przygotowywać premiery już regularne. Najpierw było to Państwo w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego, teraz niedawno była premiera Alei Niepodległości w reżyserii Katarzyny Dudzic-Grabińskiej. Najświeższą naszą premierą, premierą, którą zamykamy drugi sezon działalności, jest Postać dnia. Dramat specjalnie napisany dla Podziemia przez Pilgrima Majewskiego i wyreżyserowany przez Sebastiana Majewskiego. Przez Sebastiana Majewskiego, którego doskonale znamy jako już średniego pokolenia twórcę teatralnego i piszącego i reżyserującego, a Pilgrim to kto? No też Sebastian Majewski. Kolejne jego wcielenie, kolejny rodzaj gry z odbiorcą. Sebastian robił z nami wcześniej performance, który się nazywał Marzyciele ku lepszemu. Performance, którym, że tak się wyrażę, zawłaszczyliśmy, ale oczywiście za zgodą Miasta Pracy Wolności we Wrocławiu. I to się bardzo udało i bardzo to było, takim powiedział, energetyczne i dlatego z największą przyjemnością współpracowaliśmy i będziemy pewnie współpracować z Sebastianem Majewskim w przyszłości. A właśnie na zamknięcie tego drugiego sezonu naszej działalności mieliśmy prapremierę Postaci dnia. Sztuki, dla której punktem wyjścia jest biografia Igora Przegrodzkiego, wspaniałego wrocławskiego aktora, który końcówkę życia spędził również w Warszawie, zaproszony przez Jerzego Grzegorzewskiego, ale myślę najważniejsze role, najtrwalej wpisał się świadomość ludzi chodzących do teatru we Wrocławiu, a jednak, i spostrzegamy to z wielkim żalem, a jednak jakby we Wrocławiu nie ma żadnego miejsca, które byłoby poświęcone Igorowi Przegrodzkiemu, ani ulicy, ani placu, ani skwerku, ani parku, ani niczego absolutnie. I to jest, zdaje się, taki smutny znak tego, co zawsze czeka aktorów, jeżeli nie spotkają na swojej drodze jakichś zainteresowanych nimi szczególnie badaczy, i że ta sztuka, tak jak sztuka radia, istnieje tylko tu i teraz, tak jak ty to zawsze mówisz, tu i teraz, a potem już jej po prostu nie mam. Oczywiście to nie jest przedstawienie jakiegoś kręgu dokudrama, jest to przedstawienie, które jest jak najbardziej przedstawieniem metaforycznym, którego Przegrodzki jest takim tematem wyjściowym jako artysta, aktor, a także jako człowiek, człowiek nie zgadzający się na rzeczywistość, a także bardzo, byśmy powiedzieli, co dla nas bardzo ważne, bezkompromisowy artysta, który potrafił od siebie bardzo wymagać i w związku z tym też bardzo, bardzo wymagał od ludzi, z którymi pracował. I to jest chyba najważniejsze, nie tylko w przestrzeni teatru, żeby to, nad czym pracujemy, było właśnie na takim najwyższym poziomie możliwości artysty, a nie po prostu byle jak. A nasza rozmowa stanowi pokłosie warszawskich spotkań teatralnych, bo oba Postać dnia została zaproszona na spotkania, pokazana w Instytucie Teatralnym, ale jeszcze takiej wersji, powiedziałabym, niegotowej, czytanej próby, jeżeli mogę tak to określić. Absolutnie. Przepraszam, że wchodzę w słowo nasza, czyli Podziemia, już druga wizyta w Warszawie, bo byliśmy w ubiegłym roku na Kongresie Przyszłości Kultury z tą wersją Państwa Krzysztofa Garbaczewskiego, którą pokazywaliśmy też po raz drugi we Wrocławiu, wtedy z tą wersją właśnie, która bardzo korzysta z rzeczywistości wirtualnej, gdzie ten kontakt odbiorcy i aktora jest absolutnie nie do powtórzenia w żadnym innym teatrze, bo to było tylko 6 odbiorców, 6 aktorów i każdy ten odbiorca miał swojego aktora, który mówił tylko do niego, do jego uszu, mówił tekstem Platona, a odbiorca mógł sobie po tym świecie wirtualnym, po tej wirtualnej, stworzonej utopii spacerować i wchodzić w jakieś interakcje z innymi elementami tego świata. W każdym razie wtedy w Warszawie, na warszawskich spotkaniach teatralnych, ten spektakl dobrze zapowiadał się i myślę, że powinni Państwo przedłużać życie tym swoim zrealizowanym projektom, żeby to nie były takie łądki. Bardzo spodobała mi się scenografia, która istniała jako projekcja na ścianie, ale powstawała w tym samym czasie, w którym prezentowana była owa próba. To bardzo ciekawa metoda, bo na stole Sebastian Majewski wycinał jakby ilustrację do tego, jakby oczywiście symboliczną, do tego, co działo się między aktorami i my widzieliśmy tę scenografię rzutowaną z poziomu, ze stołu na pion, czyli na ekran. To myślę, że fajny pomysł. Żeby nie zdradzać wszystkich szczegółów, powiem, że to też zabieg przywołujący jedną z pasji Igora Przegrodzkiego. On bardzo lubił wysyłać kartki pocztowe, ale nie te kupowane w kiosku czy gdziekolwiek indziej, tylko sam bardzo lubił te kartki przygotowywać i wysyłać na przykład do swojej przyjaciółki, także nieżyjącej, wspaniałej aktorki Iggy Maier. I zawsze się podpisał twój. Igor, robią specjalnie dwa błędy ortograficzne. Taki był między nimi kot. No to rodzaj takich wycinanek, ala Wisława Szymborska. Powiedziałeś, że zachęcasz nas, to znaczy, że nie tylko z punktu słyszenia państwa 18 mamy szansę zobaczyć to przedstawienie. Tak jest, wracamy na początku września w sali laboratorium Instytutu Grotowskiego. To przedstawienie jest pokazywane. Bardzo dziękuję Instytutowi przy okazji. Miejsce we Wrocławiu szczególne, no, naznaczone pracą Grotowskiego i jego aktorów. A poprzedni spektakl pokazywali państwo w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu. Nowa instytucja, która się mieści w tym, co kiedyś się nazywało Kino Warszawa, naprzeciwko Kapitolu. A więc w różnych miejscach są owe podziemia Teatru tak Polskiego. To też ma swój urok, taka peregrynacja. No staliście się po prostu w pewnym sensie z marszałkowskiego teatru, teatrem miejskim. Staramy się o granty. Dostaliśmy właśnie granty z Urzędu Marszałkowskiego, ale również granty z Urzędu Miejskiego. Więc można powiedzieć marszałkowsko-miejski, ta, który maszeruje. O właśnie, tego mi zabrakło. Maszeruje po mieście. Piotrze, dziękuję za tę krótką telefoniczną rozmowę. No i oczywiście gratuluję inicjatywy. Może spotkamy się w czasie wakacji, a więc jeszcze nie rozstajemy się. No a wystąpiłeś w roli ostatniego gościa w tym wydaniu magazynu. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. A za tydzień spotkamy się o 17:00. Ha. Gdzie? W Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. O 17:00 z powodu mundialu, z czego ogromnie się cieszę. Nie tak do końca zainteresowana piłką nożną, jak zainteresowana wcześniejszą godziną nadawania magazynu. A więc o 17:00 w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie spotkamy się, by nieoficjalnie zainaugurować sezon wakacyjny w magazynie. Magazyn bardzo kulturalny. Zapraszamy do reklamy. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca drugą część albumu Seweryn Krajewski Smooth Jazz. Piotr Rodowicz i przyjaciele. Największe przeboje Seweryna Krajewskiego w jazzowych aranżacjach. Niezapomniane melodie. Znakomici polscy jazzmeni. Płyta Seweryn Krajewski Smooth Jazz 2 do kupienia na sklep polskieradio.pl oraz w dobrych sklepach muzycznych. Patroni albumu Radiowa Jedynka oraz Multikino. Żegnamy reklamy.